Nikdy jsem ho neviděl tak šťastného. Vrátili jsme se pak k němu domů. Já jsem se celou cestu plepal. Vytáhli jsme psací stroje. Jak se tedy výkupné? Výkupné. To vezniš špatně. Čti se mnou chodit. Moje brýle. Moje brýle co? Nevím, kde se... Ale jak prostě přimoříš oči. Jestli chcete dítě své, slyšte naše pokyny. Zatím nezraněn tu je, neutrpěl úhony. Sežeňte si hotovost, 10 000 o nic míň. Diskrétní však buďte dost, potom vrátí se vám syn. Jestli chcete dítě své, jestli chcete dítě své, je to možnost jediná, je to možnost jediná. Předejte nám výkupné, předejte nám výkupné. Zdej místo hodina, zdej místo hodina. Zatím perfekt, zatím perfektní. Zajímalo by mě, co by dělal můj otec, kdyby mě někdo unes. Zaplatil by. Možná. Nenechal by tě umřít. Jestli chcete dítě své, splňte vše, co povídá. Hlavně o všem pomlčte. Vrátí v pořádku se k vám. Vrátí v pořádku se k vám. Vrátí v pořádku se k vám.